أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وهذا القول تقريب. Burayı okuduk değil mi? İşte bu söz, illetlerin böyle 9 olduğuna hüküm vermek takriptir. Veyahut da bu şekilde manzum bir şekilde illetlerin anlatılması takriptir, yani mukarriptir. Ezberlemeye en fazla yaklaştıran, ezberlenmeyi en kolaylaştırandır. Veya illetlerin böyle 9'dur diye hüküm verilmesi takriptir, yani takribi bir sözdür, mecazi bir sözdür, tahkiki bir söz değildir. Neyse. Fakavluhu Musannif Hazretlerinin zaideten sözü mensubun mensuptur ala ennehu halun, hal olmak üzere. Evet, ala ennehu halun, haldir minen nun, nundan. Değil mi? Ve nunu. Evet. Nun. Yani temna'u en nun, nun da men'a ediyor sarftan. Ne olduğu halde hale kevnin nuni zaideten. Tamam mı? Hale kevnin nuni, nun olduğu halde zaideten, zaid olduğu halde. İz el ma'na, ma'na şu. Ve temna'u men'a eder. Ve temna'u men'a eder. En nunu nun. Nun da men'a eder neyi? Yani minel ismil muğrabi, muğrab isimden nun men eder neyi? Es-sarfe. Es-sarfe, sarfı men eder. Ne demek? Tec'alu, kılar nun, hü o ismi gayre munsarifin. Gayre munsarif kılar. Ne oldu halde? Hale kevniha, hale kevni nuni, zaideten, zait olduğu halde. Ve kavlu musannifi, musannifin sözü, elifun sözü de fa'ilu zarfi, zarfın failidir. Yani kastediyorum min kabliha zarfını kastediyorum. Yani kastediyorum bihi, yani bir zarfi yani. O zarf ile kastediyorum min kablihayı kastediyorum. Tamam. Car mecrur zarftır. Evet. Zilhale itimat ediyor. Değil mi? Zilhale itimat ediyor. Evet, zilhale itimat ediyor. Amel ediyor yani. Min kabliha. Anlaşıldı? O zarf hal vakı olmuştu. Hal bade haldir yani. Tamam. Ne oldu halde o? Min kabliha, min kablin nunin. Nundan önce olucu olduğu halde. Ne olucu olduğu halde? Elifun, elif olucu olduğu halde. Tamam mı? Veyahut da elifun lafzı nedir? Elif lafzı. Veyahut da kavlül musannifi elif. Musannifin elif lafzı nedir? Mübtedeun mübtedadır. Tamam, mübtedadır. Nekredir? Olur. Litehassusihi bitakdimil haber. El-zarfi aleyh. Fiddari raculun. Fiddari raculun da iptida neydi? Sahipti. Niye? Çünkü haberin tekaddümüyle tehassus etmiş oluyordu. Evet, mübtedadır. Haberuhu, onun haberi de el-zarful mütekaddimu. Evet, mütekaddim olan, öne geçmiş olan. El-mütekaddimu aleyhi yani. Alel-elif. Elifin üzerine tekaddim etmiş olan zah. Min kabliha, onundan önce vardır. Ne vardır? Elifun, elif vardır. O zaman ne oluyor? Mübteda, haber, cümle. Cümlesi, cümle-i ismiye. İrab'da mahalli mensup, cümleyi haliye. Tamam? Yine haldir. Nun, kendisinden önce elif zait olduğu haldedir. Kendisinden önce elif zait olduğu halde, zait olan nun kelimeyi ne yapar? Munsarif olmaktan men eder, gayrimunsarif kılar. Evet. Böyle tevcih ediliyor. Bu şekilde bir. Evet. Şimdi bu tevcih fakat zayıftır. bu şekilde bir tevcih zayıfladı. Yani zaideteni efendim nundan hal yaptı. Min kablihayı efendim zarf-ı müstakar yaptı. Ondan sonra elif ona fail verdi veya min kablihayı mukaddem haber yaptı. Min kablihayı mukaddem haber yaptı. Söyle elifunu muahhar mübteda yaptı. Böyle bir tevcihte bulundu. Bu tevcih zayıftır. Bu tevcih zayıf olduğundan dolayı Şarih Molla Cami Hazretleri buna işaret ediyor şimdi. Ve la yahfa, gizli kalmaz. Şimdi bu tevcihin zayıf olmasından dolayı, yani zayıf olmasının sebebi olarak şurada zikredilebilir. Şimdi isim cümlesi hal vakı olduğu zaman da sadece zamirle olmuş. Min kabliha elifun. İsim cümlesi hal vakı olduğu zaman hem vav hem zamir veyahut da vav veya sadece zamir ala da'findir. Zayıf olmak üzeredir. Zayıf. Şimdi onun için bu tevcihi güzel görmüyor. Ve hâde evet velâ yakfâ gizli kalmaz ki en nevuşan efendim la yufemu anlaşılmıyor min hâde tevcihi bu tevcihten anlaşılmıyor ziyadetül elifi elifin zayit olduğu ma enneha şununla beraber ki elif eydan zayidetün ken nun nun gibi o da zayittir. Ama bu tevcihten tamam bu tevcihten bu yapılan yorumlamadan efendim çünkü elif o zaman ziyadeye taalluk edici olmuyor. Değil mi? Ziyadeye taalluk edici olmadığı için min kabliha onundan önce vardır ne vardı? Elif vardır. Elif vardır ama o elif zayıf midir değil midir? Nun zayıf olduğu halde onundan önce elif vardır. Peki elif zayıf midir değil midir? Bu anlaşılmıyor. Peki oysa ki elif de nun gibi zayıftır. Velihâde işte bundan dolayı. Yani veli ecli kevnil elifi zâideten kennûni. Elif de nun gibi zayıf olduğundan dolayı yu'abberu anhuma. Yu'abberu tabir ediliyor, ifade ediliyor. Anhuma anil elifi ve nuni ma'an. Elif ve nun her ikisinden ifade ediliyor. Bil elifi ve nuni ezzâideteyni. Bu şekilde söyleniyor. Elif nun zaideteyn. Elif nun mezideteyn deniyor. Elif de zaid, nun da zaid. El elif evet neyle ifade ediliyor? Bil elifi ve nuni elif nun. Öyle elif nun ki ez zaideteyn. Yani ala en tuc'ale vasben lehuma. Ala en tuc'ale o ezzaideteyn kelimesi kılınmakla vasben lehuma, vasben lil elifi ben nun. Elifin her ikisini de değil mi? Bir sigat-ı tesniye yani tesniye sigasıyla getiriliyor. Yani elif de zayid olmasa, asliye olsaydı o zaman ezzaideti bil elifi ben nuni ezzaide. Zayid olan nun ve elif derdi. Zayid olan nun, elif. Yani nun zayid, elif zayid değil. Ama ezzayide teyin tesniye getirilmiş. Peki. Şimdi bir tevcih gösterecek Şari Hazretleri bize. Velev cu'ile. Şayet kılınsa. El elifu elif. Ve nun zayideten min kabliha elifundaki elif kılınsa. Fa'ilen li kavlihi zayideten. Zayideten kavline... Tamam mı? Fail kılınsa. Zaideten ismi fail değil mi? Evet, ismi fail. Zaideten zilhale itimat ettiğine göre ismi faildir, amel edebilir. Peki elif de onun faili olabilir. Böyle yapılsa. Daha. Ve zarfu, zarf da kılınsa, yani ve cu'ile eyvan el zarfu, zarf da kılınsa ki yani bir zarfı, zarf ile kastediyorum min kabliha, min kabliha'yı kastediyor. Yani zarfen lağven, zarfı lağif kılınsa, müteallikan bir ziyade, ziyadeye taalluk edici. Dolayısıyla zarfı lağif kılınsa, evet. Ve lev cu'ile el zarfı, zarf kılınsa, evet. Müteallikan bir ziyade, ziyadeye taalluk edici kılınsa, daha ve üride ve murad edilse, Evet. Üride ve murad edilse. Neyle? Bi ziyadetil elifi. Evet. Bi ziyadetil elif. Elifin zayit olmasıyla. Kablen nuni. Nundan önce zayit olmasıyla da. Murad edilse. Ne murad edilse? Evet. İştirakühuma. Herkesinin müşterek, ortak oldukları. Fi vasfı ziyade. Ziyadelik vasfında herkesinin ortak oldukları. Elif de zayit. Nun da zayit. Zayit olmak da herkesin ortak oldukları murad edilse. Tamam mı? Daha ne murad edilse? Ve tekaddümül elifi aleyha. Elifin nun üzerine tekaddüm ettiği de murad edilse. Fi hadel vasfi. Bu vasıfta yani fi vasfı ziyade. Ziyadelik vasfında zayit olduğu da murad edilse. Evet. Ne geldi şimdi? Cevabülle. Le fühime. Ne olurdu? Anlaşılmış olurdu. Ne anlaşılmış olurdu? Ziyadetuhuma, ziyadetül elifi ve nuni, elifin ve nunun zayit olduğu cemi'an halidir, tamam mı? Hale kevnihima müctemi'ayni, herkesi müctemi'dir. Fi ziyade, ziyade olma vasfında her ikisi toplanıcı olduğu halde her ikisinde de ziyadelik vasfı bulunduğu anlaşılmış olurdu. Çünkü ziyade her ikisinin de niteliği olmuş oluyor. Nun'dan hal vakı oluyor, elifi de ref ediyor, fail alıyor. Değil mi? Nun'un halidir, elifin de amilidir. Dolayısıyla her ikisinin de zayit olduğu ve ziyadelik vasfında müşterek oldukları ne yapılmış? Anlaşılmış olur idi. Tamam. Bu daha hoş olurdu yani. Peki. Ve hâdâ işte bu tevcih kemâ idâ kulte senin dediğin gibi. Ve hâdâ tevcihu kemâ idâ kulte. Yani müşâbihün li kavlike. Senin sözüne benzemekte. Evet de yüşbihuhu bu tevcihe benziyor kavlike. Senin sözün benziyor. Hangi sözün? Câenî zeydun râkiben min kablihi ehuhu. Bu yaptığımız tevcihe senin bu sözün benzemektedir. Veya senin bu tevcihin senin şu sözüne benziyor. Câeni zeydun râkiben min kabli ehuhu sözüne benziyor. Mana edelim. Câe geldi ni bana zeydun zeyd. Zeyd ne oldu halde? Râkiben binici olduğu halde. Kimden önce binici? Min kablihi o zeydden önce binici olduğu halde. Kim binici? Ehuhu onun kardeşi. Zeyd kardeşi kendisinden önce binici olduğu halde Zeyd kendisinden önce kardeşi binici olduğu halde geldi. Yani Zeyd de binici, kardeşi de binici ama kardeşi Zeyd'den önce binici olduğu halde Zeyd binici olarak geldi. Zeyd kendisinden önce kardeşi binici olduğu halde binmiş bir vaziyette geldi. Feinnehu bu söz yedüllü delalet ediyor aleştirakihima herkesin ortak olduğuna fi vasfir rukubi binme vasfında. Daha ne üzerine delalet ediyor? Ve tekaddumi ahihi aleyhi. Bu binme vasfında kardeşinin önceliğine de delalet ediyor. Fi hadel vasfı bu vasfı. Anlaşıldı? Bu vasıfta kardeşi daha önce binmiş. Zeyd de ondan sonra her ikisi de binici olarak gelmiş. Ha, şimdi gelelim bizim örneğimize. Ben nunu zâidete min kablia elifun. Ve nununun zayideten zayid olduğu halde nun zayid. Min kabliya ondan önce zayid ne zayid? Ne zayid? Elif. Kendisinden önce elif zayid olduğu halde zayid olan nun. Elif de zayid, nun da zayid ama nundan önce elif zayid. Anlaşıldı? Hı. Peki. Ve kavluhu musannif hazretlerinin sözü. Ve hâdel kavlu takribun sözü ne manaya gelmektedir? Ve hâdel kavlu takribun. Yani kastediyor. Enne zikrali ileli illetlerin zikredilmesi hangi illetler? Et-tis'i evet et-tis'i o 9 illetin zikredilmesi. Evet demek ki kavil burada zikir manası. İlletlerin böyle o 9 illetin zikredilmesi, söylenmesi bir suratin nazmi nazım suretiyle söylenmesi nedir? takribun. Yani mukarribun. Bu zikir yaklaştırıcıdır. Leha o lihâzihil ileli ettis'i. O dokuz illeti yaklaştırmaktadır. Nereye? İlel hifzi, ezberlemeye yaklaştırıcıdır. Ezberlemeyi kolaylaştırıcıdır. İlel hifzi, ila hifzil ileli ettis'i. O dokuz illeti ezberlemeye yaklaştırıcıdır. Lianna hifzan nazmi, çünkü nazmın ezberlenmesi lil mübtedi'in, mübtedi talebeler için nazmın ezberlenmesi eshelu, eshelu daha kolaydır. Tabiat da buna ne yapmaktadır? Efendim, meyletmektedir. İnsan tabiatı da şiara ne yapar? Daha fazla meyleder. Tamam? Peki. Ev veyahut da. Evet. Ma'tufun ala zikril ilel. Enne, evet, enne el kavle. Evet. Enne zikrel ilel dedik ya. Enne zikrel ilel. Şimdi enne el kavle. Oraya atfediyorsun. Zikra üzerine yani. Zikrel kavle var ya. Oraya matuftur yani. Kale bi. Kale bi el hakeme demektir. Veyahut da el kavle hüküm vermek. El kavle. El hukme yani. Hüküm vermek. Neye hüküm vermek? Bi enne külle, bi enne külle vahidin minel umuri tis'ati. Şu dokuz işten her birine hüküm vermek. Evet. Bu dokuz şeyden her birine hüküm vermek. İlle bi enne külle vahidin minel umuri tis'ati. Evet. Bi enne külle vahidin minel umuri tis'ati. İlletün. Değil mi? İlle. Evet. Evet, illetün, illettir diye hüküm vermek nedir? Takribiyun. Takribi bir sözdür. Evet. Kavlun takribiyun, yani hükmün mecaziyun. Mecazi bir hükümdür. Bir alakatin cüziye, cüziyet alakasıyla mecazi bir hükümdür. La tahkikiyun. La değildir hükmün hakikiyyün, hakiki bir hüküm değildir. Anlaşıldı? Tamam. İki tane haber var, dikkat et buraya. Evet, ennel kavle, kavle, evet, el kavle, ennen ismine ma'tuf, takribiyyün de haberine ma'tuf yani. Ennel kavle, bi enne külle vahidin minel umuri tis'ati, illetün, illetün de ennen haberi. Tamam. Bu dokuz tane illetten her birine illet demek. Bunlarda her biri illet, her biri illet değil ki. Değil mi? En azından iki tanesi yan yana gelecek ki illet olabilsin, yoksa illet olma. Öyle değil mi? Bir kelimeye gayrı musarif kılan nedir? İki illettir veya iki illet makamına kaim olan bir illet. Öyleyse bu dokuz illetten her birine illet demek ne oluyor? Mecazi söz oluyor. İl. Sebep şu ki el illetu fil hakikati fi nefsil emr. Hakikate gerçekte illet ithna, evet. İthnetani. İthnetani iki tanedir. İthnani değil. İthnetani minha. Minha minel umuri tis'a. O dokuz şeyden iki tanedir hakikatte illet. La değildir. La değil. Peki ama bir illet olup iki illet makamı o nüdrettir yani. Nüdret olduğu için hüküm nüdrete bina edilmez. Değil mi? Hükümler nüdrete, nadir olana bina edilmez. Eksere hükümler bina edilmez. Ekserde kelime-i gayrimusarif olan bir illet değil, iki illettir. Kaldı ki o bir illet de iki illet makamına kaim olduğunda ne yapıyor? Kelime-i gayrimusarif. Peki. La vahidetün, la vahidetün bir illet değildir. Bir illet değil, iki illettir. Nokta. Üçüncü bir vecih söylüyor. Evet el kavle. Evet el kavle. Hüküm vermek. Bi enneha. Bi enneha. Evet. بِأَنَّ الْعِلَّةَ الْمُوْجِبَةَ لِمَنَعِ الصَّرْفِ غَيْرِ مُنْصَرِفْلِهِ gerektiren illet tis'un dokuzdur diye hüküm vermek nedir? Nedir? Takribun leha. Takribun ey mukarribun. Yine bu söz yaklaştırıcı olan sözdür. Leha lihâzihi l'illâ. O illeti yaklaştırmaktır. Nereye yaklaştırmaktır? İlâ s-savâbi doğruya yaklaştırmaktır. İlâ s-savâbi yani ilâ mâ huve s-savâbu. Evet. Değil mi? İlâ mâ huve s-savâb. Yani s-savâb olana yaklaştırmaktır. İlâ s-savâbi o demektir yani. Hakka yaklaştırmaktır. Yani hak olan söze, doğru olan söze yaklaştırmaktır. Evet. Beynen nuhati yani nahivciler arasında doğru olana minel mezahibi selâfe yani üç mezhep var. Lenne fiha zil illa illet konusunda selâfete mezahib. Üç mezhep var. Evet. Lenne fi adediha fi adedil ileli illetlerin sayısında hilâfen. Hilâfen beynen nuhati. Hilâfen beynen nuhati. Nahivciler arasında ne vardır? İhtilaf. Meydana gelmiş istilaf vardır. Fekale ba'duhum naivcilerin bazı inneha tis'ah. İnneha tis'un. İnneha tis'un. İnneha o. İnnel ilele tis'un. Tis'atun değil. Tis'un. Fekale ba'duhum bir kısmı ise inneha o illetler ithnetani. İthnetani. İthnendi. Fekale ba'duhum inneha ihda. Evet, ihda aşrete. Evet, 11. Nahi ulemasından, gayrimusarifik illeti 9 diyen var, gayrimusarifik illeti 2 tanedir diyen var, gayrimusarifik illeti 11 tanedir diyen var, peki. Lakinne el kavle. Bi enneha tis'un dokuzdur diye hüküm vermek onları tahsiye ediyorsunuz değil mi? Evet. Bi enneha tis'un dokuzdur diye hüküm vermek bi enneha tis'un takribun mukarribdir yaklaştıran sözdür la o illetleri ila ma huve savabun minel mezahibi selaseti tamam. Evet. Üç mezhepten nahivciler arasında savap doğru kabul edilen, doğru görülen görüşe yaklaştırmaktır. Orta yoktur yani. Değil mi? لِيَنَّ خَيْرَ الْاُمُورِ اَوْسَتُهَا İşlerin en hayırlısı orta olanıdır. İfrat ve tefrit olmayandır. Bir kısmı demiş ki iki tanedir gayrimusulü. Bir kısmı 11'dir, ortası 9 yani. Peki. Thümme. Evet, thümme. Bundan sonra. Neden sonra? Ba'de ta'rifi gayril munsarifi. Evet, gayril munsarifi tanımladıktan sonra. Gayril munsarifin tanımı neydi İbrahim? Gayril munsarifi ma fihi illetani min tis'in ev vahidetun minha yekumu makamahum. Tekumu makamehum. Bunu bildik mi? Bildik. Evet. Evet. Neydi bu illetler? Vehiye. Adlun ve vasfun ve ve te'nisun ve ma'rifetun ve ucmetun ve cem'un ve terkibun ve nun zaideten ve nun zaideten min kabliha elifun ve veznun fi'lun. وهذا القول تقريبا evet hocam evet sonra bundan sonra yani بعد التعريف غير المنصرف وتعداد علته واسبابه على القول المختار مختار görüş üzerine gayri munsariflik sebeplerini illetlerini saydık ve gayri munsarifle tamamladıktan sonra innehu innel musannife zekera zikretti. Neyi zikrediyor? Emsiletel ileli el mezkurati, zikredilen illetlerin örneklerini zikrediyor. Ala tertibi zikriha fil beyteyni. İki beytte bu illetlerin zikredildiği sıralama üzerine her bir illetin örneğini de ne yaptı? Musannif Hazretleri zikretti de fekale buyurdu. Evet. Mislu Umara dedi. Mislu Umara. Ömer gibidir. Mislu Umara. Nasıl? Mislu Umara. Ömer gibi. Bu Ömer gibisi nedir? Mislu Umara okudum onu. Merfu yaptım. Ömer gibi. Ömer gibisi nedir? Misalun lil adli. Adlin misalidir. Ömer gayr-ı munsarif. İlleti men'i sarfiyesi iki illet olup biri adillik, diğeri alemiyet ile marife. Adil ma'dulun fer'i, alemiyet ile marife nekrenin fer'i. İki illette iki fer'iyet hasıl oldu, müşabi oldu fiile. Fiilden kesre tenvin memnu', Ömer'den de memnu', Ömer gayr-ı munsarif. Ve ahmera مثل عمر وأحمر ومثل أحمر دمك ترده تمام ومثل أحمر أحمر gibisi أحمر وبنزله bu da nedir مثالون مثالdir ne için misaldir للوصف وصف مثالdir أحمر غير مصرف علتي منع صرفيسي iki illet olup biri evet, vasıf, diğeri vezni fiil. Vasıf, mevsufun fer'i, vezni fiil, vezni ismin fer'i, iki illete, iki ferit, hasudu, müşabı oldu, fiile, fiilden, kesesemin, memnu, ahmerden, memnu. Ve talihate, ve mislu talihate. Bu nedir? Misalun litte'nifi, bu da te'nifin misalidir. İlletin meni sarfiyesini Kemal Hoca yapar size. Ve zeynebe, zeynep. Misalun lil ma'rifeti. Bu da ma'rifenin misali. Ve fi iradi Zeynep'e, Zeynep'i getirmesinde ne olarak getirmesi? Misalen lil ma'rifeti efendim, ma'rifeyi örnek olarak getirmesi. Neden sonra? Ba'de talhate, talhadan sonra Zeynep'i ma'rifenin örneği olarak getirmesinde vardır. Ne vardır? İşaratün, işaret vardır. Nereye işaret vardır? İla kısmeyi tenisi, tenisin iki kısmı ki o da nedir? El lafziye vel maneviye. Tenis lafzi ve tenis manevinin iki kısım buna işareti vardır. Yani Talha tenisi lafzi, Zeynep'te de tenisi manevi var. Ve İbrahim'e ve mislu İbrahim'e. İbrahim ve benzerleri de nedir? Misalun lil ucme. Ucmenin örneğidir. Ve mesacide misalun lil cem'i ve ma'di keribe. Ve ma'di keribe. Ma'di keribe de nedir? Evet, ma'di keribe. Meşhur olan ra'nın kesresidir yani. Ha, ra'nın kesresi. Ma'di keribe. Misalun lil terkibi, bu da terkibin misalidir. Tamam mı? Ve İmran, İmran nedir? Misalun lil elifi ve nuni ezzaideteyn. Elif nun mezideteynin örneğidir. Tamam mı? Evet, bu tabi alemdeki örneğidir. Aslında buna da ne yapması lazım? Ve İmran ve Sekran. Sekran da o da vasıftaki örneğidir. Yani bu alemde örnektir. Değil mi? Ve Ahmed'e, Ahmed'e de var. Ahmed de nedir? Misalun li veznil fi'li, vezni fi'lin örneğidir. Ve hukmuhu. Girelim mi? Dursun. Kalsın. Peki.